touch, a song that made me cry. The drugs I've done, they never got me higher than the first time we met. There's nothing like the first time we met. Olivia Dean bij Q en Man I Need. Weet je wat ik altijd een beetje ongemakkelijk vind? Dat moment in een club of op een festival of gewoon op een huisfeest of iets. Dat er ineens een nummer opkomt en dat iedereen uit volle borst meezingt. En jij denkt, ja, ik ken het liedje wel. Maar zodra iedereen dan begint met zingen, ja, dat je dan zelf eigenlijk niet echt verder komt dan een soort gemompel, weet je wel. Oh, ik vind dat toch altijd zo gênant altijd. Oh. Nou, gelukkig heb ik dat niet bij de echte klassiekers. Ik bedoel, noem een Britney Spears, Baby One More Time. Of bijvoorbeeld een Katy Perry met Roar. Of wat denk je van Bon Jovi, It's My Life. Ja, toch lekker. En het grappige is, al die hits hebben eigenlijk één ding gemeen. Ze komen uit de koker van dezelfde man, namelijk Max Martin. Ja, er is vanaf september een musical. en Juliet in het Nederlands Theater. Daar komen dus alleen maar van dit soort hits in. Allemaal hits gemaakt dus door producer Max Martin. Ja, hoe klinkt dat dan in de musical? Nou, dat klinkt dan ongeveer zo. Klinkt wel echt musical, hè? Ik vind het wel geinig eigenlijk. Yeah. Nou, mocht je de tekst nog niet helemaal kennen, kan je nu een poging wagen. Probeer maar lekker mee te zingen. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. lift af. Ja, als je aan het werk bent of nog moet werken of gaat werken of überhaupt werkt hebt, dan mag je zo aanmelden voor het spel om 14:30, waarin ik beroepen raad. Eerst even wat anders. Want er valt me ineens iets op. Ja, er valt me ineens iets op dat veel artiesten liedjes maken terwijl ze dorst hebben. Althans, daar ga ik eigenlijk een beetje van uit. Want er staan namelijk best wel liedjes gemaakt die over drinken gaan. Hier, ik heb even het een en ander opgezocht. Bijvoorbeeld Justin Bieber, Cold Water. Of wat dacht je van de milkshake van Kelly? Ja, of Black Coffee, All Saints. Of natuurlijk Donnie en Chantal met Schuldenbrau. Ja, dan hebben we ook nog Red Red Wine, UB40. Nou, ik krijg er wat dorst van. Ja, en gelukkig kunnen we daar nog eentje aan toevoegen. Ja, waarschijnlijk had ze wat cafeïne nodig. Dat heb ik trouwens ook nog nodig. Ik ga even halen. Sabine Carpenter, dit is Espresso by Q. Yeah. Net klaar is met werk, dat kan natuurlijk ook. Ik ga namelijk over een paar minuten een timer zetten van een minuut. En in een minuut tijd ga ik dus aan jou vragen stellen over je werk. En na een minuut tijd, dan ga ik raden wat jouw beroep is. Dat is het idee. Het enige is natuurlijk wel, ik heb jou even nodig dan. Dus ik heb jou nodig, als ik kan spel ik niet een spelletje spelen natuurlijk. Dus wil je meespelen? Mag ik jouw beroep raden? Lijkt mij heel leuk. Stuur dan even WERK met een berichtje in de Q Music app. Say hello. Ja, dat is aan mijn man. Party people in the club. Huh. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Darling. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. Brazil, Morocco, London. Thanksgiving. Seven Drake Dunkin' Donuts. All I need is some vodka, some chunky conk, and watch a chico get Dunkin' Cone. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lie, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat, man. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Sounds better with you. Kan je niet nog even blijven? Want ik voel dat ik je nodig heb. Weet niet precies waar het is misgegaan. Wat weet ik eigenlijk nog zeker? Heb ik je gisteren nou goed verstaan? Je spreekt jezelf alleen maar tegen. Zou mij benieuwen wat er overblijft. Als jij blijft zeggen dat ik fout zit. Ik snap best goed dat ik je niet begrijp, als al je pijn alleen aan mij ligt. En het wordt maar later. Kan je niet nog even blijven, want ik voel dat ik je nodig heb. En hou nou toch eens op met zeiken, blijf je hier of loop je toch weer weg. Het is nu of nooit, dus pak me vast of laat. Het overgaat. Ik wil weer wakker met je woorden. Oh, we hadden het toch best goed samen. Waarom maken we het dan kapot? Ik zou alles voor je achterlaten, dat weet je toch. Dus kan je niet nog even blijven? Want ik voel dat ik je nodig heb. En hou nou toch eens op met zeiken. Blijf je hier of loop je toch? Bob en Mo en nog even blijven. Zometeen muziek van Topic Body. Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30. Ja, dat betekent dat ik weer op zoek ben naar mensen die aan het werk zijn vannacht. De echte nachtwerkers. Ik blijf het namelijk fascinerend vinden. Beroepen die gewoon doorgaan terwijl de rest van het land lekker ligt te slapen. Even kijken, wie zijn er allemaal zo aan het werk? Ik zie Betty is aan het werk, Esther, Amber, Dennis komt voorbij. Ik zie nog Rico voorbij komen. Nou, noem maar op. En ik heb dus aan de lijn niemand minder dan Tessa. Goeienacht. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Hey, jij bent wel net klaar met werk, toch? Ja, klopt. Oké, je bent al lekker thuis? Ja, ik ben net thuis. Oké, en wat doe je dan als je thuis komt? Ga je dan gelijk slapen of ga je eerst nog even een beetje tv kijken of even wat eten? Of... Ja, inderdaad. Even wat eten, een beetje tv kijken en dan terug een uurtje of 4 ga ik denk ik richting mijn bed. Oh ja, je moet altijd, ik heb dit ook. Je moet altijd een beetje acclimatiseren voordat je echt naar bed kan gaan. Klopt. Ja, ja, ja. Oké, nou, ik wil allemaal dingen over je werk gaan vragen, maar dat gaan we zo meteen doen. Want ik ga eerst even raden wat jouw beroep is. Ja. Op een schaal van 1 tot 10. 1 is je gaat het niet raden en 10 is je gaat het zeker weten raden. Waar zit ik een beetje in, denk je? Ik denk richting de 5. Oh, oké. Okay. Alle kanten uit. Het kan alle kanten op. Oké. Okay. Ja. Oeh, nou, dan vind ik het heel spannend. Ik ga dus een timer zetten van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan jou stellen. En dan ga ik een poging wagen. Zit je nou te luisteren en heb je een idee wat Tessa voor werk doet? Stuur het even met een berichtje in de Q-app. Je mag ook vragen stellen, want ik lees alles gewoon wat er binnenkomt. Oké, okay, Tessa, ben jij er klaar voor? Let's go. Let's go. Werk je met collega's? Ja. Oké, okay, heb je een werkuniform aan? Ja. Werk je nog met andere mensen behalve je collega's? Ja. Oké, okay, ben je onderweg voor je werk? Nee. Nee, oké. Okay. Jeroen vraagt, werk je in een fabriek? Nee. Nee. Moet je veel lopen voor je werk? Ja. Werk je in de zorg? Nee. Oei, jeetje, hoe ziet jouw werkomgeving er een beetje uit? Bedoel je als in een gebouw? Of... Ja, kan. Iets wat je kan prijsgeven? Ja, een vrij klein, gezellig knuspand. Ja. Oké, okay, gezellig. Werk je met dieren? Nee. Met eten? Ja. En drinken? Ja. Oké, oké, oké. Is er ook muziek aanwezig? Ja. Oké. Okay. Werk je altijd op dezelfde locatie? Ja. Oké. Okay. Heb jij een leidinggevende functie? Nee. Oké. Okay. Oh, oké, okay, oké, okay, Tessa. Oeh, nou, het begin was even lastig. Op een gegeven moment kwamen we wel ergens. Ja, nou kan het alsnog alle kanten op gaan, hè? Laten we wel weten. Ja. Het kan echt van alles nog zijn. Ja, ik weet het. Het kan natuurlijk ook... Ja, wat komt er nou allemaal binnen? Ik ga even kijken wat er maar binnenkomt, hoor. Dan, dit zijn nog niet mijn antwoorden. Even kijken. Jan zegt bakkerij, kok zie ik voorbij komen in de club. Casino komt voorbij. Horeca-medewerker. Oh ja, Jeroen vraagt, zie je nog bekende artiesten voorbij komen? Maar daar mogen we natuurlijk geen antwoord op hebben. Oké, okay, ik ga gewoon een poging wagen. Ik ga gewoon een gokje doen. Ik denk, Tessa, dat jij horeca-medewerker bent. Nee. Oh, nee. Was ik dichtbij? Ja, wel heel dichtbij. Oeh, vertel, wat voor werk doe je? Ik ben gastvrouw in een casino. Oh, hij kwam nog voorbij, hè? En toch, ja. toch niet. Oh, jeetje. Oh, wat gaaf ook. Wat leuk. Ja, ontzettend leuk. Oh, wauw. Maar wat moet je dan? Wat doe je dan? Wat zijn je werkzaamheden? Ja, echt de mensen bedienen en inderdaad uitbetalen op het moment dat ze hun geldprijs hebben gewonnen. We hebben ook bingo's, we hebben loterijen. Ja, heel leuk. Ja, heel divers. Hoe lang doe je dit al? Net 2 maanden. Oh, je bent echt net begonnen ook. Ja, ja. En hoe bevalt het? Ja, ontzettend leuk. Oké, okay, ja, ja. Want heb je dan ook nachtdienst alleen maar? Nee, ik heb ook dagdiensten. Oké, okay, dus het wisselt een beetje af. Ja, absoluut. Maar dan moet jouw ritme ook wel intens zijn. Want je gaat dan van de een naar de ander. Ja, nee, daar wordt gelukkig wel heel goed rekening mee gehouden. Oh, oké, oké. Okay, ja. Ik denk ook echt gelukkig. Maar hoe ben je hier ingerold van? Ja, eigenlijk gewoon tegenaan gelopen. Nou, wat grappig. Ja, dat lijkt me heel leuk. Ja, nou, het klinkt ook heel leuk. Als ik het zo hoor, denk ik, nou, dat is eigenlijk wel heel leuk werk. Want je zei net al, ook gasten uitbetalen. Wat is nou het grootste bedrag wat jij nu tot nu toe in die 2 maanden dan hebt uitbetaald? 2600 euro. Oh, dat is wel lekker. Ja. Oh, ik moet maar ja, dan hebben ze er ook al een flink bedrag al in zitten. Ja, precies. Ja, ja, ja. Kijk, ik ben ook benieuwd. Ga je dan zelf ook nog wel eens naar het casino nu dan? Nee. Nee, en daarvoor wel? Voordat je daar nee, werd? Ook niet. Oh, ook niet. Oh, maar je bent wel eens geweest? Of iets, of... Ja, ja, dat ja, okay, wel. Dat ja, wel. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ik woon op de hoek van het casino. En eigenlijk denk ik elke keer, oh, het is wel leuk om er weer heen te gaan. Ja, het is echt wel avondje uit of zo. Ja, het is ook echt de sfeer. Ja, echt de sfeer. Ik vind het echt ontzettend leuk. Ook fascinerend dat die mensen die dat echt vaak doen, weet je wel, die doen. Ik snap er echt de ballen van als ik soms daar ben. Dan denk ik, het gaat allemaal zo snel. Maar het ziet er altijd wel fascinerend uit. Zeker. Jeroen vraagt nog trouwens, welk casino werk je? Oeh, ik weet niet of ik dat zomaar op de radio... Oh nee, dat is inderdaad goed. Laten we dat maar niet doen. Laten we dat maar niet doen. Goed dat je dat zegt. Laten we maar niet doen. Jeroen wilde misschien even langskomen. Je dacht, nou, leuk, even een drankje bestellen. Nee, dat snap ik inderdaad heel goed. Maar goed, 2 maanden werk je daar. Het bevalt supergoed. Je gaat hier nog een lange tijd hopelijk werken. Ik hoop het wel. Nou, en als ik in een keer... Nee, ik wil zeggen, als ik een keer in de buurt ben, dan kom ik langs. Maar ik heb geen idee. Maar als ik een keer in de buurt ben, dan kom ik langs. En dan, dan kom ik een lekker drankje bij drinken. Dan ga ik even daar even geld winnen, hopelijk. Inderdaad, inderdaad. Oh, Groningen, zei je. Oh, oké. Ja. Nou, Tessa, dankjewel. Ik wens jou verder een hele fijne nacht. Hetzelfde, fijne uitzending en wel thuis straks. Dankjewel, wat lief. En slaap lekker alvast, hè? Ja, komt goed, komt goed. Doei, doeg. Jij ook. Oké, doeg. Doeg, doeg. say. I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games they all play. Wanna find something stronger than the whiskey. Oh, I've tried, but every time I feel a kiss me, I keep coming up empty. Honest eyes that just ain't gonna lead to lonely nights, even when she's up against me. I don't know why it feels like there's nobody with me, and I'm still empty. Back you and love somebody. Ja, als ik David Guetta zeg, waar denk jij dan aan? Nou, waarschijnlijk zie je hem voor je op een mega podium, op de grootste festivals, in de grootste clubs van de wereld. Vliegt hij de wereld over met zijn privéjets van hotel naar hotel? Nou, ik kan je vertellen, nu zit hij waarschijnlijk net met de poepluier van zijn pasgeboren kindje in zijn hand. Want David Guetta is weer vader geworden. Ja, in plaats van duizenden mensen aan het dansen te krijgen, probeert hij nu een baby stil te krijgen. Skyler is zijn naam. Super schattig kindje. Ja, op zijn Instagram deelt hij ook een filmpje waarbij Skyler heerlijk slapend op zijn borst ligt. This is the best feeling in the world. This little angel sleeping on my chest. Ja, dus dat ik eens uit te rekenen. Skyler is geboren eind februari. Dat zou dus betekenen dat de zwangerschap begon rond juni. Nou, dat is precies het moment dat de videoclip werd opgenomen voor het nummer Gone, Gone, Gone. David Guetta, Teddy Swims en Tone Tonight hoor je na. God is a DJ van Faithless. Your music, you sounds better with you. This is my church. This is where I heal my hurts. This is my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young life shape. In minor key. in the world I've become, contained in the hum between voice and drum. It's in change. The poetic justice of cause and effect, respect, love, compassion. This is my church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ. Reinier Zonneveld en Loco Loco. Nou, de muziek die gaat gewoon lekker door in de Q-nacht. Zometeen Shakira met Zoo. Maar ook One Direction komt eraan met Story of My Life. En ook Coldplay met We Pray. Dat allemaal zo meteen in de Q-nacht. Nu eerst Taylor Swift, dit is Anti-Hero bij Q. I have this thing.